з'яўляюцца этымалагічна-роднаснымі і набліжаюцца да старога кораню са значэннем віцца клубамі, дыміцца, веяць. З другога боку, як з крывёю сыходзіла жыццё, так насіцелькаю душы стала ўспрымацца кроў. Ну а снобачанні толькі цвердзілі пра самастойнасць душы. На слыху ўсё ж адмежаванне душы ад духа, хаця і прызнаецца іх пэўная аўтаномія. Калі так, то ў чым яна, гэтая аўтаномія? Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. І мы кажам пра кагось: «О, добрая душа», ці «цёмная душа», «светлая душа». Але ж мы гэтак сама кажам і «беларуская душа», «украінская», ці якая там яшчэ. Наколькі апраўданым выступае аднясенне такой індывідуальнай характарыстыкі да народу ў цэлым, і дзе крытэр такога вылучэння? У дачыненні да этнасаў канцэпт душы наўпрост садачыняецца з менталітэтам, з нацыянальным характарам, калі выводзіцца нешта сярэднеарыфметычнае. Але ж да нас непрыкладальнае значэнне «шырокая душа», як да рускіх, ці «закрытая душа», як да суседзі украінцаў. І душа беларусаў хутчэй стрыманая, чым разгульная, больш сціплая, чым адкрытая. Хаця апошнія дзесяцігоддзі адбываюцца такія рашучыя змены і ва ўсім свеце, што не пакідаюць нязменную нават самую душу, якую надзяляе па нараджэнні кожнага з нас Бог. Зрэшты, а чаму беларусы, Тацяна, так часта лезуць у душу іншых? Хіба душа не прыватная субстанцыя? Але ці адны беларусы лезуць? А можа таму, што не супраць адкрыцца самі, імкнуцца такім чынам кінуць масток? А цела? Хіба цела не прыватнае? Тым не менш, нават самае смелае галенне не азначае, што цела даступнае. Можа так і з душою. Самае інтымнае і важкае ўсё адно застаецца пры нас, людзям вонкавае. Пытанне з'яўлення душы ў чалавека ў сучасным свеце набывае цэлае праблемнае маральна-рэлігійнае значэнне. Вельмі часта ў якасці аргументу ў розных спрэчках, у тым ліку і агульнанацыянальна, ці нават глябальнага характару, чалавецтва выкарыстоўвае паняцце душы. Прыклад, які ляжыць літаральна на паверхні, у спрэчках пра аборты. Ці не забіваюць людзі і душу разам з зародкам цела? Адзінагалоснасці ў традыцыі няма. У адных вёсках сцвярджалі, што ўкладае Бог душу з нараджэннем дзіцяткі, у іншых – з зачаццем, а асобныя кажуць, што толькі з хростам. Нярэдкія выказванні пра тое, што душы памерлых пераходзяць да нашчадкаў, і простое ўнукам стараліся даць імя дзеда ці прадзеда. А вось мы кажам, душа баліць, а яшчэ душа ў пяткі ўвалілася. Ці не азначае гэта, што душа мае ў целе чалавека нейкае трывалае прыстанішча? І калі душа ў целе жыве, то дзе? А вось жыллё душы ў целе вызначалася ў розных месцах. Ці ў сэрцы, ў жываце, ў галаве, але падкрэслена ў важнейшых органах. Вядомая метафара «вочы люстра душы», але яна знаходзіць працяг у аповедах пра тое, як у момант смерці выкаціцца душа з цела слёзкаю. Часцей жа ў народных аповедах душа выходзіць праз рот альбо праз нос. І сёння старэйшае пакаленне ахвотна расказвае пра розныя здарэнні, калі бачылі, як па смерці круціцца над нябожчыкам муха. З палявых запісаў хапае паведамленняў, як чалавек заснуў, а ў яго пабегла з роту мышка. Таму і забараняюць будзіць рэзка, каб душа паспела вярнуцца. Але ўсё ж найбольшую папулярнасць маюць уяўленні пра існаванне душы там, у замагільным свеце. Значыць, душа пасля смерці працягвае сваё існаванне. Менавіта на гэтай металягеме жыцця пасля смерці, хай сабе і праз існаванне бессмяротнае душы, выбудоўваецца бальшыня усясветных рэлігіяў. Але ўсё ж, як апавядаюць пра гэта беларусы? Паводле традыцыйных беларускіх уяўленняў, душа птушкай адлітае ад памерлага, а затым вяртаецца дадому, да радзіны, да тых, да каго яна найбольш прывязаная. Прыкладам, у Вілейскім раёне зусім недаўна быў запісаны аповед немаладой жанчыны, бабулі ўнучкі-сіроткі, маці якой памерла на 9-й дзень пасля родаў. Вечарам пасля пахавання маладой маці ў вакно стала біцца незнаёмая птушачка. Калі акно адчынілі, гэтая прыгожая птушка адразу села на калыску дзяўчыны-сіроткі. Так і праседзела ўсю ноч. Тады здагадаліся, што не простая гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не магла развітацца са сваім дзіцем.